2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1200 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy prowadzą śledztwo w sprawie aktów dywersji w weekend w Polsce. To nie bariera językowa była przyczyną śmierci pacjenta we Wrocławiu, to ustalenia śledczych. Masowy protest w Pradze przeciw tworzącemu się rządowi oligarchy Andrzeja Babisza. Jest śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanym przeciw infrastrukturze kolejowej popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Komunikat w tej sprawie opublikowała Prokuratura Krajowa. Przedmiotem śledztwa jest uszkodzenie infrastruktury linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia do Rochusk. Badany będzie wątek użycia materiałów wybuchowych w okolicach miejscowości Mika w powiecie garwolińskim. Europa musi pilnie zwiększyć potencjał obronny nieba infrastruktury. To komentarz przewodniczącej komisji do aktów dywersji w Polsce i uszkodzenia torów kolejowych. Ursula von der Leyen napisała, że zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa są realne i narastają. Podkreśliła, że Polska wydaje najwięcej na obronność w Europie i będzie największym beneficjentem funduszu SAFE. Fundusz SAFE na dozbrajanie Europy w wysokości 150 miliardów euro oferuje nisko oprocentowane pożyczki. Polska ma z niego otrzymać ponad 43 miliardy euro. Razem jesteśmy silniejsi, podkreśliła przewodnicząca komisji. Wcześniej akty dywersji w Polsce skomentował komisarz do spraw gospodarczych. Niestety to rzeczywistość, z którą obecnie się mierzymy. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją. Waldis Dąbrowskis w rozmowie ze mną zaznaczył, że nie ma informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za wysadzenie torów kolejowych w Polsce, ale jak powiedział, to wpisuje się w styl działania Rosji. Wymienił akty sabotażu w unijnych krajach, ataki dronów, cyberataki czy kampanie dezinformacji. I podkreślał, że Unia musi zwiększyć działania, by temu zapobiegać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest reakcja na słowa prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i szefa wrocławskiego sanepidu Pawła Wróblewskiego. Chodzi o wywiad udzielony lokalnemu portalowi, w którym dr Wróblewski, komentując sprawę śmierci pacjenta w 2023 roku, stwierdził, że przyczynili się do niej Ukraińcy i Białorusini pracujący w punkcie diagnostycznym, którzy rzekomo nie potrafili się dogadać z pacjentem oraz nie potrafili wezwać pogotowia. Wypowiedzią doktora Wróblewskiego zajmie się pion odpowiedzialności zawodowej, który zbada ją pod kątem kodeksu etyki lekarskiej. Przekazał mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Oświadczenie w tej sprawie wydał również doktor Wróblewski, który stwierdza, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu, a jedyną intencją było zwrócenie uwagi na problem dopuszczania do pracy lekarzy nieposiadających wystarczającej znajomości języka polskiego i sprawdzonych kwalifikacji. Jak przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu, wszyscy medycy świetnie znali język polski, a także mieli prawo do wykonywania zawodu. W tej sytuacji nie było żadnej bariery językowej. Samo badanie kontrastu nastąpiło przez osobę obywatelstwa polskiego. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2023 roku. Pacjent przyszedł wtedy na badanie do prywatnej przychodni. Po badaniu kontrastu nagle źle się poczuł i zmarł. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. A śledztwo w tej sprawie jest zawieszone do czasu uzyskania dodatkowej opinii biegłych. Tysiące osób wypełniły rynek staromiejski w Pradze, żeby zaprotestować przeciw tworzącemu się rządowi oligarchy Andrzeja Babisza. Według organizatorów manifestacji powstająca koalicja opiera się na niejasnych powiązaniach, a jej celem jest zawłaszczenie państwa. Obawiamy się o wolność i demokrację. Widać, że Babisza interesuje przede wszystkim przyszłość jego koncernu, a nie Czech. Jeśli będzie realizować obietnice z kampanii, to państwo będzie się zadłużać. On chce rozdawać pieniądze, których nie mamy, no chyba, że sięgnie po własne miliardy. Nie podoba mi się, że kandydat na ministra środowiska chce zlikwidować jeden z parków krajobrazowych. A nowy szef parlamentu już pierwszego dnia chwycił za drabinę i zdjął z budynku Izby Poselskiej ukraińską flagę. A z protestującymi rozmawiał praski korespondent Polskiego Radia Wojciech Stopa. Uwaga na oblodzenie, intensywne opady deszczu i śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że ślisko może być na drogach, głównie na północy i południu, w paśmie między Gliwicami a Tarnobrzegiem. Oblodzenia mają przede wszystkim występować w nocy i nad ranem.

Charlie XCX i Chains of Love to także piosenka dnia w Trójce, ale ja nie wyobrażałam sobie innego początku tej poniedziałkowej rotacji. I chociaż jesteśmy już prawie na finiszu wydawniczego 2025 roku, to jeszcze jest bardzo gęsto, jeśli chodzi o nowe single, a także płyty. No, mam wrażenie, że w tym dwudziestoleciu XXI wieku tak obfitego roku z tak dobrymi płytami naprawdę jeszcze nie było. Charlie XCX zapowiada akurat nowy krążek Wuthering Heights, czyli Wichrowe Wzgórza. Będzie ona tworzyła ścieżkę dźwiękową do nowego filmu Emerald Fennel, Wichrowych Wzgórz, właśnie nowej interpretacji. To wszystko ukaże się na początku 2026 roku. Zupełnie inna stylistyka, zarówno muzyczna, jak i wizualna niż ta, do której przyzwyczaiła nas Charlie XCX przy jej ostatnim wielkim projekcie, bo to nie tylko płyta, ale też no, koncerty i w ogóle masa działań w przestrzeni Brat. Charlotte Day Wilson to jest artystka z trochę innego obszaru muzycznego i widowiskowo-wizualnego, zdecydowanie bardziej skierowana do wewnątrz. Selfish to jej najnowszy singiel. So selfish. Charlotte Day Wilson, Selfish, kanadyjska piosenkarka i kompozytorka w stosunkowo pozytywnym nagraniu, przynajmniej pod kątem tego brzmienia, które zaproponowała w nowym singlu. Bardzo emocjonalna jest natomiast najnowsza płyta wokalistki Celeste, absolutnie minimalistyczna w muzyce, ale pełna serca i pasji do muzyki. This is who I am. Tak gramy. Flowers are content to wish their lives away. Some may rise and some may fall, but only you may ever see me true. So only you can tell that is who I am. This is who I am. And you know me like a river knows how to flow. My body is the story. This is who I am, nagranie, które znalazło się na najnowszej płycie Celeste, Woman of Faces, to oczywiście premiera z ostatniego piątku. Nowym nagraniem jest także singiel Avalon Emerson. Ja tę artystkę śledzę od wielu lat, bo była ona DJ-ką i nadal właściwie działa jako DJ-ka, no ale rozwija swoje zainteresowania muzyczne, a także dzieli się talentem przy okazji bardziej piosenkowych utworów. Wydała już w tym roku płytę Emotion Machine, a ten najnowszy singiel to Eden. Crossing up the foamy waves, I just wanna Eden, singiel Avalon Emerson wraz z zespołem The Charm. Avalon Emerson od kilku lat eksploruje takie indie popowe rejony i wielką przyjemność sprawia słuchanie tego, jak dociera do coraz głębszych rejonów, a w przypadku indie popu te głębsze rejony to coraz bardziej miękkie melodie niesione przez takie funky basowe linie, no i ten delikatny wokal Avalon Emerson. To jest producentka, tak jak wspomniałam wcześniej, ale też DJ-ka, która mimo tego, że mieszka w Nowym Jorku, to bardzo dużo koncertuje w Europie. Taka też będzie ta jej najbliższa trasa na początku przyszłego roku. I ja myślę sobie również, że Avalon Emerson to mógłby być bardzo dobry strzał na przyszłoroczny OFF Festival. Ale to tylko moje marzenia i takie moje predykcje. Natomiast już jutro o tej porze, czyli po godzinie 19 w rotacji, gościnnie pojawi się Artur Rojek, który odsłoni pierwsze karty związane z OFF Festiwalem. No chyba nie trzeba Państwa zachęcać do słuchania, a dodam tylko, że jeżeli Artur Rojek w studiu OFF Festival, to oznacza, że będziemy też rozdawać już pierwsze karnety na przyszłoroczną edycję OFF Festival. Na razie posłuchamy Danego Browna, nagranie z ostatniej płyty tego rapera The End. Fight within myself, I took that L and lost that war. I was living in hell, a mental cell down on the score. Blamed everyone but myself and what left was the problem. Couldn't get no help, they all gave up, I think we lost them. Escaping in that bottle, drink so much, just pass out. Couldn't face my life, felt like death was the only way out. Dark cloud all over my head, inside I was dead. Looking in my eyes, you see no light was off the meds. Glared into the music, only express was depressed. All the time I would lose it, was so stressed I couldn't accept. A junkie alcoholic, whatever you call it, I was all that. Off track, really lost that. Off the rail, couldn't come back. Lost sight, wasn't living right, had no fight, gave up. Lying to myself, don't need help, myself couldn't trust. Now how you gon' believe in someone that can leave it alone? Gone out my mind, straight off my path, I couldn't find home. Wyszłam sama do społecznej izolatki. Wszystko mam za bardzo pod kontrolą. Nawet za namową nie wychodzę. Nie wyjdę z własnej klatki. Matka najpierw czekała, potem nie mogła, więc zapieprzała. Zmęczenia to do kurwy nędzy, mój rodzinny gen. Miałam się nie poddawać, lecz wiedziałam jak Kassandra. Jeśli puszczę tylko lejcy, będzie bardzo, bardzo źle. Więc Agrego Samsa zamieniałam się w robaka. Rację miała Kaja, nie był ze mnie żaden tak. Zawsze znałam drogę do domu, drogę do nudy. Zapomniałam ścieżki radości, życia, jakiejkolwiek nadziei. O, Uncle Danny, ja sobie nie radzę. O, Uncle Danny, proszę cię o radę. O, Uncle Danny, opowiedz mi bajkę. Pokaż mi. mi tą straszną, okropię wystawę. Ja chodzę w nich, to jest wokoła. Ja brakowana, ja brakowana. Jakaś mała bielana dziewczynka w oto albo my schowana. Ja nie pamiętaj, to wana, nie pamiętaj, to wana. Ja chodzę w nich, to jest wokoła. Ja brakowana. Microscopic first breath of go, is there anything worth talking about? If we combine all our restless moments in our long lives together, maybe we can capture the beginning again. Maybe we can get to the lump sum of total love. Is it true that after you run out of illusions, you also run out of pleasure? My wish, personally, is that delirious, wild revelry shall sweep us away on its four-horse carriage, beyond the ends of the earth, and cast us onto unknown shores. Sometimes you wish that you'd stayed swept up in the delirium. And to think when you were young, you thought of yourself as ugly. You thought yourself into ugliness. And now, being actually ugly, you crave your pretty yet delusional youth. Back then, nothing impressed you. When you're rich and desired to appear struck by something, moved by some performance or art, is to appear common, simple-minded. You had to be a critic at all times. The voice in your head telling you to get better simply must have had some real life. Must have had some real life analog. So you had no choice but to embody it. You were suddenly disgusted with love. You were suddenly sickened by it. Lovers were just eyes popping through your skin, exposing the vile slosh pits that constitute your essence. You wondered what made things enjoyable when you were younger, how those same things drove you insane now. Humor was corny, stoicism was too obvious. But God, can we enjoy something before we crest and sink into sleep? Can we enjoy something before we crest and sink into sleep? Something before we crest and sink into sleep forever? Danny Brown i towarzyszący mu artyści i artystki The End, czyli nagranie z ostatniej płyty Stardust, te prawie 9 minut, które wydarzyły się w rotacji, to wszystko był jeden wspomniany przeze mnie utwór The End z tak wieloma elementami nasyconymi różnymi emocjami, różnym tempem, począwszy od tego bardzo szczerego wejścia Danego Browna poprzez tę Ukrainkę, artystkę, którą no, słuchacze w Polsce mam nadzieję, że kojarzą. Zresztą nawinęła ona swoją zwrotkę także w języku polskim z kilkoma odniesieniami również do polskiej muzyki, bo tam pada taki wers: rację miała Kaja, nie był ze mnie żaden ptak, więc pewnie większość osób kojarzy doskonale, o co chodzi, o to, że ona to nie ptak, jak to śpiewała właśnie Kaja na płycie z Goranem Bregowiczem. No dużo bardzo się dzieje w ogóle na tym albumie i tak sobie myślę, że Danny Brown to jest taki kolejny artysta, na którego no ja bym postawiła, że może zagrać na OFF Festiwalu, ale jeszcze raz dodam tę gwiazdkę. To są tylko i wyłącznie moje marzenia, wyobrażenia. Ja nie mam żadnych przecieków. Jutro po godzinie 19:00, natomiast te informacje będą już potwierdzone. Thundercat akurat grał na OFF-ie w 2016 roku, a teraz zapowiada nową płytę. Thank you. To jedno z tych nagrań, które może, a nawet powinno budzić emocje. Thundercat i Upside Down, czyli jego wersja kultowego utworu Diany Ross z lat 80. tutaj we współpracy z Candy Crush. Thundercat to jest człowiek, który nie tylko świetnie gra na basie, ale ma też bardzo dużo dystansu do muzyki, którą proponuje, do swojego talentu i no, on rozjaśnia zdecydowanie te wszystkie rejony muzyczne, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. A nam tego słońca pewnie troszkę się przyda, szczególnie w naszym obszarze geograficznym, chociaż polska muzyka teraz jest tak mocna i świecąca tak jasnymi barwami, że to od niej można by było czerpać i w jej blasku się ogrzewać. To takie krótkie podprowadzenie do polskiej części rotacji, a w tej części już za chwilę pojawi się także nasza płyta tygodnia. Wcześniej jednak nagranie On and On z ostatniej epki Dominiki Płonki. Nie chciałabym cię zranić, wszystko na poważnie, ale jak to się nie bawić? Marzyło mu księciu, przyjechał mnie zbawić. Jak to się nie bawić? Jak to się nie bawić? Dominika Płonka, On and On, Halina EP. Tak zatytułowany jest ostatni materiał od Dominiki. Ostatni w rozumieniu takim, że najnowszy, ale też zamykający jej mini trylogię, w ramach której każde z wydawnictw odwoływało się do jakiejś ważnej żeńskiej postaci w jej życiu. A dla nas najważniejszą płytą tego tygodnia jest album zespołu Wczasy, czyli dżungla, ta miejska dżungla przede wszystkim, o czym można się przekonać, słuchając Wczasów. To płyta tygodnia w rotacji. No i tak się składa, że mamy dla Państwa tę płytę w wersji fizycznej. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, a ja na dzisiaj wybrałam Oasis. Tak nazywa się utwór. Za gardło łapie mnie nierówny miasta rytm. Nie mogę spóźnić się, bo stracę jedną z żyć. Kolejny kawy łyk pozwala dalej iść. Po drodze milion szans, biegnę za każdą z nich. Labirynt znanych tras, codziennie nowy szyk. kiedyś był nasz klub, a teraz biuro drzwi. Znajomi z dawnych lat machają z oknami i ciągle nie wiem sam, czy chcę być jednym z nich. Gdzie nasza oaza, gdzie słodko płynie czas? Tu na pustyni jest sucho od 100 lat. Gdzie nasza oaza, gdzie słodko płynie czas? Tu na pustyni jest sucho od 100 lat. Gdzie nasza oaza, gdzie słodko płynie czas? Tu na pustyni jest sucho od 100 lat. Gdzie nasza oaza, gdzie słodko płynie czas? Tu na pustyni jest sucho od 100 lat. Za słowa łapię się, rozważam każdą myśl. Pojęcia tracą sens i rozbijają rytm. Chemiczny gorzki smak pozwala jakoś żyć. Są czarno-białe dni i kolorowe sny. Niebieski świateł blask, co chwilę nowy film. I nie oderwę się, bo stracę wątek w nim. Za rogiem czeka strach, niepokój szarych dni. I ciągle nie wiem sam, jak mam w tym dalej tkwić. Gdzie nasza oaza, gdzie słodko płynie czas? Tu na pustyni jest sucho od 100 lat. Gdzie nasza oaza, gdzie słodko płynie czas? Tu na pustyni jest sucho od 100 lat. Gdzie nasza oaza, gdzie słodko płynie czas? Tu na pustyni jest sucho od 100 lat. Gdzie nasza oaza, gdzie słodko płynie czas? Tu na pustyni jest sucho od 100 lat. Zabierz mnie prosto do nieba, zabierz mnie prosto do nieba. Tu na tym świecie nie ma już nic, nic mnie tu nie czeka. To trzecie w czasy w naszym życiu, tym razem do dżungli. To znaczy trzecia płyta zespołu w czasy, a dżungla to właśnie jej tytuł. Trzeba przyznać, że chłopaki z zespołu nie ułatwiają nam wyszukiwania informacji na temat tej płyty, bo kiedy wpiszemy w czasy dżungla, no to jak można się domyślać, propozycji jest multum. Rotacja @polskieradio.pl to jest w tym momencie najprostsza droga, żeby posłuchać tej płyty w wersji fizycznej i po prostu zgłosić się do nas po taki egzamin. To jeszcze jedna propozycja z kategorii nowość z rodzimego podwórka. Trzymaj mnie ramiona, pomóż zapomnieć Ty jesteś księciem z beki. Ty palisz na białym koniu feki. Ty jesteś księciem z beki. Ty palisz na białym koniu feki. Ty jesteś księciem z beki. Ty palisz na białym. Ayla. Gościnnie w tym utworze pojawiła się Rosalie, pod twoją obroną silna scena polska z okolic muzyki R&B. 8 minut niespełna zostało nam do godziny 20. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas w rotacji. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, kłaniamy się nisko, a my słyszymy się już jutro po godzinie 9. Do usłyszenia zatem. Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you. Wild and alone, 'cause nobody cares. Wild and alone, 'cause everybody's reaching. Wild and alone, 'cause nobody dares. Walk up to data, cute and okay. 'Cause I love it when you call me and we talk all night. Tell me your dreams, I'll tell you mine, baby. Just trust in the girl and you'll be alright. You're a star.